cruel to her. Your welcome is a wall of ice. You know she's so kind to me. So in your book then she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battle? Ellen Ear. Jakby ktoś chciał jeszcze raz sobie zapisać, to takie O, przekreślone, skandynawskie O. To chyba najlepiej powiedziane. Eric Clapton jeszcze, a za chwilę Tomasz Grozdowski. Bye. Breeze, czyli Eric Clapton w Trójce w audycji porannej. Dziś jest dzień, Światowy Dzień Zwierząt i o tym też pamiętamy. Przy okazji połączenie z tematem porządków jesiennych. Ja dziś przewożę pasiekę, napisał słuchacz. Piękne miejsce wybrałem pod modrzewiowym laskiem. Mam nadzieję, że ładnie przezimują pszczoły. Niech zimują ładnie, niech odpoczywają, są nam potrzebne. A jeśli chodzi o psy, także już na spacerze. W Krakowie tylko 8 i zachmurzenie, ale memu psu to nie przeszkadza. Jak zwykle, nos w trawie i stój człowieku przy mnie, jak już wyszedłeś. Pozdrawia pani Agnieszka, my pozdrawiamy panią Agnieszkę. W studiu pan Tomasz. Pies już był na spacerze rano? Nie. A, śpał, zaśpał. No, chwilowo brak psa, dlatego może nie był na spacerze. To ma całkiem możliwe rozwiązanie tej sytuacji. Tomasz Gorazdowski ma dla państwa za to informację. Jak już państwo wyprowadzą psy, pszczoły i inne zwierzęta, to będzie można kibicować sportowcom. Co dziś, jutro? Na początek piłka nożna. Choć dziś emocje takie sobie, choć z drugiej strony wiemy, że najbardziej ciekawie jest zapowiadający się mecz. Może być nudny jak flaki z olejem, a z kolei ten niewzbudzający zainteresowania przed gliskiem może być bardzo ciekawy. Kanał Plus Family od 15.10, Górnik Łęczna, Korona Kielce, a potem Aston Villa kontra Manchester United. W Canal Plus Family 2 od 16 Valencia Atletico i Rayo Vallecano Barcelona. W Eurosporcie 2 też jakoś tak bez wystrzałów piłkarskich. Od 15.15 Bayern Hanover i Eintracht kontra Köln. W Polsacie Sport rusza natomiast siatkówka. O 14.45 Będzin kontra Skra. W Polsacie Sport Ekstra od 17 do dobrze po północy druga runda Mistrzostw Świata Siatkarek. Te mistrzostwa trwają we Włoszech. Wracam do Canal Plus Sport. O 13.30 Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Vive zagra z Segedem. Potem piłka nożna Liverpool kontra West Bromwich Albion, a potem ciurkiem Lechia Krakowia i dalej ciurkiem Ruch Górnik Zabrze. Miłośnikom ładnego tenisa polecam o 10.30 półfinał tenisowego turnieju w Pekinie, mecz Szarapowa-Iwanowicz. To taki ładny tenis, TVP Sport. A jeżeli ktoś chce oglądać skoki narciarskie latem, to od 14.15 zapraszam do Eurosportu. Jutro. Kanał Plus Family o 12.25 Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Barcelona-Orlen Płock, a następnie Piast Legia. Zaraz potem może zrobić się ciekawiej, bo zagrają Juventus i Roma, a na koniec dnia Real Madryt zmierzy się z Athletic Bilbao. W Plus Family 2 jeszcze raz Polska Liga Piłkarska, wszystko to takie porozstrzelane. O 15.10 Pogoń Zawisza, natomiast o 21.00 znowu może się zrobić ciekawiej, bo zagrają Paris Saint-Germain i Monaco. To już, jak się państwo zdążyli zorientować, nie nasza ekstraklasa. Natomiast nasza ekstraklasa z powrotem o 17.40 w Kanał Plus Sport. Lech kontra Bełchatów. A wcześniej od 15.00 Chelsea Londyn, Arsenal Londyn to chyba najciekawiej zapowiadające się piłkarskie spotkanie weekendu. 2 i 4 kółka. Jutro od 7.00 rano w Polsacie Sport. Formuła 1 prosto z Japonii. Eurosport od 14.30 kolarstwo. Giro di Lombardia z udziałem mistrza świata Michała Kwiatkowskiego. A w N-Sporcie od 15.30 żużel, żużel i żużel. 7 godzin żużla. Decydujący mecz o brązowym medalu i o złotym medalu mistrzostw Polski. O złoto od 18.00 Stal Gorzów Unia Leszno. Jak on to pięknie wszystko ułożył. Słyszeli państwo, najpierw była piłka w górze, na trawie, nad siatką, a potem kółka, 2, 4, no i ciurkiem było. I tenis. Tomasz Gorazdowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Skoczkowie, jak państwo się już domyślają, przygotowują się do zimy i to już końcówka przygotowań, chociaż oglądanie tego latem napawa trochę jakimś takim dziwnym humorem. No ale nic, mamy jesień na szczęście. 28 minut po 8, Julia Marcel śpiewa. Everybody, everybody, everybody needs to gym to celebrate my sweet 16. Talk about the girls and people really thinking about drinking. Stacked up high like tapes of foreign in a bunk bed. Jedno z tych nagrań, które zyskuje przy kolejnym odtwarzaniu Manners, Julia Marcel. Patrzę na zegarek, już za 29 minut 9. Pan synoptyk napisał expose i poprosił, żeby je wygłosić w jego imieniu. No to róbmy to. Dziś niemal w całym kraju obiecujemy dużo słońca, jedynie na południu. Zapewniamy chmury i tam także możliwa mrzawka. Temperatury obiecujemy dziś wysokie, choć tylko 11 stopni w Zakopanem, to potem się poprawi. 15 stopni w Augustowie, Białymstoku, Katowicach i Krakowie, a także Rzeszowie. 16 w Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie i Lublinie. Mieszkańcy Koszalina, Gdańska, Poznania i Wrocławia mogą liczyć na stopnie 17, a w Szczecinie szaleństwo, 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, nie będzie przeszkadzał. Przystopujemy też ciśnienie, w południe w Warszawie 1013 hektopaskali, ale potem będzie już spadać. Na jutro obiecujemy pogody, nie popsucie. No i to jest ważna obietnica. Nie popsujemy. I to jest bardzo ważne. Za 28 minut 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komponuje, śpiewa i gra na fortepianie. Poetyckie teksty łączy z jazzem, ma wspaniały soulowy głos i zespół złożony ze znakomitych instrumentalistów. Właśnie przyszła mi do głowy Krzysztof Napiórkowski i jego koncert w Trójce. Będą też bardzo znani goście. Zapraszam jutro o 25. Marek Niedźwiecki. Kiedy będzie dobrze? Autopromocja. Że w minionym miesiącu były Mistrzostwa Europy w Bukareszcie w judo i Anna Borowska z Rybnika jest mistrzynią Europy. Powiedzcie o tym. Że właśnie pani to powiedziała. Bardzo dziękuję. Zaspaliśmy trochę, być może. Choć ja wierzę w naszych kolegów z redakcji sportowej i na pewno gdzieś tę informację umieścili w serwisach. Jutro trzecia strona medalu, nominowana do nagrody Mediatory. Serdecznie kolegom gratulujemy. No i co? Zaspaliśmy, bo trochę grzałki dzisiaj mało. No to nadrabiamy zaległości. Way. You will never understand it cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, creatures are sweet. But it makes no difference cause it's not your fault. Some more. You got to share it so you can. Dzień, że można wystawić sobie pianino na plaży i zagrać, tak jak w wideo do tego utworu Faith No More. Pani Ryta wydała też swoją starą płytę w nowej odsłonie. No i to jest utwór, który promuje to wydawnictwo. Proszę posłuchać. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zawijaj tej miłości, proszę, ratuj to niechciane przeze mnie. Nie wykrwawiaj zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię. Nie odtrącaj bezwitośnie, jeśli jeszcze nie wiesz. Nie zabijaj jej, nie zabijaj jej. Nie zabijaj jej, nie zabijaj jej. Nie zabijaj tej miłości, to jakbyś zabić chciał samego. Bardzo ładne nagranie, prawda? Nie zabijaj miłości, prawda? Prawda, prawda. Edyta Bartosiewicz, to bohaterka codziennego cyklu po 7.30 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wszystkim fanom przypominać tego nie trzeba, a kto nie pamięta, to przypominamy jeszcze raz po 7.30, także w najbliższy poniedziałek. A po Edycie w najbliższy poniedziałek pojawi się w studiu pewien człowiek i zapowie nową, taką mamy nadzieję, świecką tradycję, która się będzie pojawiać w każdy poniedziałek. Nie mogę zdradzić na razie niczego, bo to jest ściśle tajne, zahacza o kryminał. No i mam nadzieję, że troszkę ciekawość Państwu rozbudziłem. W poniedziałek wszystko się wyjaśni. Proszę słuchać. A na razie za 18 minut godzina 9. Zahacza o kryminał, sensacje i jeszcze tak naprawdę dyplomację. Teraz będą rzeczy bardziej przyziemne, ale też ciekawe. Joanna Mielewczyk przegląda dziś dla Państwa prasę. To ja tak dyplomatycznie zapytam, czy ty wiesz, co ja lubię robić na koniec? Przepraszam? Dyplomatycznie? Tak. Nie, nie wiem, na koniec obiadu to pewnie lubisz... Staję od stołu. O, nie, albo na przykład napić się wody, no, herbaty. Nie, nie lubię. Na koniec lubię opowiedzieć o takich dłuższych artykułach, które pojawiają się w weekendowej prasie, w związku z tym, że większość ludzi w weekend ma jednak trochę więcej czasu. No nie my, rodzice, ale rodzice na przykład dzieci trochę starszych mogą poświęcić ten czas na czytanie dłuższych artykułów i zaczynamy od Rzeczpospolitej, tego dodatku plus minus, o którym mówiłam o 6.15. Mhm. A w nim artykuł zatytułowany Niebezpieczne tematy. Pisanie i mówienie prawdy staje się w Polsce zajęciem niebezpiecznym. Tak uważają dziennikarze Rzeczpospolitej. Z roku na rok wolność słowa jest coraz skuteczniej ograniczana, a lista spraw, których lepiej nie poruszać, wciąż się wydłuża. Dzisiaj należą do nich wiara, geje, kwestie żydowskie i niewygodne epizody w biografii, ale kto wie, co będzie dalej. Zastanawiają się dziennikarze i w tym dużym, bo na dwie strony artykule mówią o Joannie Szczepkowskiej, odcinanej od sceny żelazną ideologiczną kurtyną, o Michale Kurlikowskim, który zdaniem dziennikarzy został zdemaskowany przez Obóz Postępu, o Lechu Wałęsie, który dostrzega krytyków na horyzoncie i o wielu, wielu innych osobach. Polecam dzisiejszą Rzeczpospolitą i dodatek plus minus. Polecam także Gazetę Wyborczą, również dodatek taki świąteczno-weekendowy i długa rozmowa, w której uczestniczą trzy osoby. To są doktorzy z różnych uczelni, a artykuł rozmowa zatytułowany jest Adiunkt marzy o butelce wina. Z pensji powinienem pojechać z dziećmi na wakacje, kupić sobie powieść, pójść do teatru albo do filharmonii, a oszczędzam na książki do pracy. Górnik nie kupuje kilofa z wypłaty, tak mówią osoby pytane w tym wywiadzie. Ale mówią też generalnie o szkolnictwie. Mówią na przykład tak, dziś wymagania są znacznie niższe. 20 lat temu student dostał trójkę, teraz za to samo dostanie czwórkę. Czasy się zmieniają, niekoniecznie na lepsze. To tekst zatytułowany jak? Przypomnij? Adiunkt marzy o butelce wina. Mhm. Gazeta Wyborcza, magazyn świąteczny i zostaniemy przy dodatkach do Gazety Wyborczej. I także mówiłam o tym po szóstej, że warto być może dzisiaj do Wysokich Obcasów podwójnie zajrzeć. Po pierwsze dlatego, że jest tutaj artykuł o Beyoncé, feministka, upolityczniona Beyoncé. Oto Beyoncé, do niedawna tylko piosenkarka, od niedawna zdeklarowana feministka, jednocześnie sól w oku amerykańskich środowisk feministycznych. I przeczytam fragment, jeżeli pozwolisz. Gdy najważniejsze amerykańskie pismo feministyczne Times Magazine opublikowało na okładce jej zdjęcie z podpisem „Za żarty feminizm Beyoncé”, natychmiast zareagowała Bell Hooks, najgłośniejsza teoretyczka trzeciej fali feminizmu. Zresztą swoje nazwisko każe pisać małą literą. Nazwała piosenkarkę terrorystką, która kradnie dla siebie feminizm, a w rzeczywistości jest tylko erotyczną zabawką dla mężczyzn, próbującą zwrócić na siebie uwagę ciałem. Grzmiała, że tego typu gwiazdy mają zły wpływ na samoocenę młodych dziewczyn, które oglądając ich teledyski myślą: nigdy nie będę tak idealna jak ona, muszę schudnąć, muszę mieć jaśniejszą albo ciemniejszą skórę, muszę się kuso ubierać. Duży artykuł na temat kariery Beyoncé, bardzo polecam, bo to ciekawa jest opowieść. Są tacy, którzy marzą, żeby ktoś ukradł w końcu ten feminizm i gdzieś daleko wywiózł, no ale tak się nie da. Polecam ten artykuł dla wszystkich, także tobie. Ale to nie o sobie mówiłem, nie. Nie, no ale polecam ci, bo wiem, że lubisz różne tematy. Pewnie. Czytać przede wszystkim, to jeszcze polecam ci męską końcówkę i państwu również. A w męskiej końcówce dzisiaj oczywiście w Wysokich Obcasach rozmowa z Dariuszem Michalczewskim. Homofobia to obciach, tak ta rozmowa jest zatytułowana. Jestem praktykującym katolikiem, ale dla mnie katolicyzm to religia miłości. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Zna to pan? Myślę, że w Ewangelii nie ma miejsca na nienawiść do drugiego człowieka. Ciekawa również rozmowa. To a propos zaangażowania się Dariusza Michalczewskiego w kampanię przeciw homofobii. Zaimponował mi pan Dariusz, powiem szczerze, i serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca. To jeszcze powiem ci, mogę, czy już nie? No, oczywiście, że możesz. To jeszcze fragment tylko tej wypowiedzi. Jeżeli ci zaimponował, to ta wypowiedź być może też zaimponuje. Reakcja na pański udział w tej konferencji zaskoczyła pana, tak pyta dziennikarz, a Michalczewski odpowiada: do głowy mi nie przyszło, że jesteśmy w Polsce aż tak nietolerancyjni. Chyba za długo mieszkałem za granicą w zupełnie innym świecie. W Niemczech znałem mnóstwo osób homoseksualnych i ich orientacji nie była nigdy żadnym tematem do rozmowy. Bo co to kogo obchodzi, kto z kim sypia, z kim tworzy nowy związek, a w Polsce to okazuje się ciągle kontrowersyjnym tematem. Nie zdawałem sobie do niedawna sprawy, że jesteśmy w tej kwestii tak daleko za Europą. Dariusz Michalczewski, w Wysokich Obcasach. A cytowała państwu Joanna Mielewczyk. Bardzo dziękuję. Dużo lektury na weekend. Polecam oczywiście spacer na świeżym powietrzu. To przede wszystkim, no, lekturę można zostawić sobie na wieczór. Tym bardziej, że wieczory już coraz dłuższe. Ja o 20 już śpię. No, a Paolo Nutti nie śpiewa i nie o 20, tylko za 12 minut 9. I don't know, you just come along. Lips on my life, oh. Lips like they be singing sex stop strawberry song. Just for my life, oh. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. My life, oh. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just for my life, and the girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk, and I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl so fine, makes you wanna scream hallelujah. Trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Thank you. Paolo Nutini, Scream, z ostatniej płyty tego artysty. Choć czekaliśmy na nowy singiel, na razie się chyba jeszcze nie doczekaliśmy. Panie Paolo, trzeba się wziąć do roboty. Państwo od rana piszą w takim optymistycznym tonie i jak tutaj nie wierzyć w to, że pogoda sprzyja, że pogoda wpływa na nasze samopoczucie? Oczywiście, że tak. Trzeba patrzeć na życie pozytywnie, napisała pani Joanna spod Konina, która od rana biega i to bieganie jest dla niej taką emocją, która pozytywnie wpływa na resztę dnia. No i co? Dobre wieści na przykład z branży paliwowej, benzyna tania. Ktoś z państwa tankował w tym tygodniu? No, kieszeń zdecydowanie cięższa niż kiedyś po tankowaniu. No i niech to też będzie taki dobry, optymistyczny element na koniec. Na koniec, bo się już żegnamy. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Na zakończenie The Pointer Sisters. Jump for my love. Autopromocja. Z najwyższej półki.

Policja ostrzega, że w tym miejscu na autostradzie w kierunku Krakowa mogą być utrudnienia. W 1000 domów w Zebrzydowicach koło Cieszyna drugi dzień nie ma wody. Doszło tam do awarii wodociągu i skażenia wody pitnej bakterią coli. Jak informują służby kryzysowe wojewody śląskiego, dziś mają zostać podstawione cysterny z wodą dla mieszkańców. Szczegółowe badania stanu wody będą znane w poniedziałek. Rusza na dobre walka o wyborców. W południe warszawska Platforma Obywatelska oficjalnie rozpoczyna kampanię samorządową. Tak samo koalicja wyborcza SLD Lewica Razem. PiS swoją kampanię rozpoczęło 2 tygodnie temu, a dziś organizuje w stolicy konwencję samorządową. Przedstawi swoich kandydatów na radnych Warszawy i do Sejmiku Mazowieckiego. Na stołecznych listach PiS mają się znaleźć głównie dotychczasowi radni i działacze społeczni. Swój program zaprezentuje kandydat na prezydenta stolicy Jacek Sasin. Polityk ma opowiedzieć o swojej koncepcji rządzenia miastem. Według niego Warszawa obok inwestycji w infrastrukturę potrzebuje także nakładów na kulturę, sprawy społeczne i zdrowie, czyli to wszystko, co decyduje o jakości życia w wielkim mieście. W konwencji weźmie udział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To historyczna wizyta i być może początek ocieplenia na linii Seul-Pjongjang. Na uroczystość zamknięcia Igrzysk Azjatyckich do Korei Południowej przyjechali przedstawiciele władz Północnej Korei. Do Korei Południowej z północy przyjechał m.in. Hwang Pyong-so, który uznawany jest za osobę numer 2 w północno-koreańskich strukturach władzy. Pozostała dwójka to także bliscy doradcy Kim Jong-una. Dziś północno-koreańska delegacja spotyka się z południowo-koreańskim ministrem do spraw zjednoczenia. Wieczorem weźmie zaś udział w ceremonii zakończenia Igrzysk Azjatyckich, w których uczestniczyli także sportowcy z Korei Północnej. Tego typu spotkania wysokiego szczebla, nawet nieformalne, pomiędzy przedstawicielami obydwu państw koreańskich są niezwykle rzadkie. Wizyta odbierana jest jako sygnał chęci nawiązania dialogu z władzami Korei Południowej przez reżim w Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zjednoczyła Włochy skuteczniej niż Giuseppe Garibaldi czy telewizja. Połączyła Mediolan z Neapolem, czyli północ i południe kraju. Słynna włoska Autostrada Słońca kończy dziś 50 lat. Autostrada Słońca, dziś po prostu A1, jest symbolem włoskiego cudu gospodarczego lat 60. XX wieku. Oddano ją do użytku 4 października 1964. Ma 755 km długości, więc fakt, iż zbudowano ją w ciągu zaledwie 8 lat, to rekord nie do pobicia nawet dziś. Tym bardziej, że na trasie trzeba było wznieść 400 mostów i wiaduktów oraz przebić 38 tuneli. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Ciekawy mecz i 4 gole zobaczyli kibice w Bielsku. Podbeskidzie zremisowało ze Śląskiem 2-2, a w Krakowie Wisła przegrała z Jagiellonią 0-2. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów piłkarze ręczni Viva Tauronu Kielce zagrają dziś z zespołem PiK Szeged. Obie drużyny na inaugurację wygrały swoje mecze, mówi Karol Bielecki. Do tej pory myślę, że najmocniejszy przeciwnik, który postawił mi się wysoko poprzeczkę. No i musimy mu sprostać. Jesteśmy przygotowani w 100%. Na pewno ich mocną stroną jest obrona, która jest, myślę, że bardzo dobrze poukładana, mocna bramka. No i w ataku również jest ład i spokój, także zespół myślę, że bardzo dobry i taki z górnej półki europejskiej. Na mecie większości odcinków specjalnych rajdu Francji Robert Kubica meldował się na 7. miejscu, stąd nie jest niespodzianką, że po pierwszym dniu zajmuje 7. miejsce. Prowadzi Jari Matię Latwala. Kilkanaście minut temu rozpoczął się drugi dzień, na początek odcinek blisko 19-kilometrowy. Niemiec Nico Rosberg z zespołu Mercedes GP wygrał na torze Suzuka kwalifikacje przed Grand Prix Japonii. Po raz 8 w tym sezonie wystartuje z pierwszego pola. Obok niego ustawi się lider mistrzostw, Brytyjczyk Lewis Hamilton. Trzeci był Finn Valtteri Bottas, a z drugiej linii pojedzie również Kimi Raikkonen. Potwierdziło się dziś, że czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel odchodzi z Red Bulla. W ciągu 6 sezonów wygrał 38 wyścigów Grand Prix, 4 razy z rzędu zdobył tytuł. Wszystko wskazuje na to, że Vettela zobaczymy w Ferrari. Rozstawiony z numerem 1 Serb Novak Djokovic pokonał bez problemów Szkota Andy Murraya w pierwszym półfinale tenisowego turnieju w Pekinie. Sobota zapowiada się ciepła i słoneczna. Jedynie na południu kraju miejscami będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Tam też dziś najchłodniej, 15 stopni. W centrum kraju około 16-17, a na krańcach zachodnich nawet do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Attention, attention! Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP.